Antara Muhammad Rahman Al Mu'min Al Muhaymin Al Manan Ikfil Bala wa Jumlat Al Waba'i wa Zuh ila Al Ahda'i Kula Da'i Antara Muhammad Rahman Al Mu'min Al Muhaymin Al Manan Ikfil Bala wa Jumlat Al Waba'i wa Zuh ila Al Ahda'i Kula Da'i mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu xalifa bi di ko ziyaara bu baax ak mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ ci barab bi. Ñu ànd ak teey tuuti ak dal ndax liggéey bu mu mën a doon rek ba liggéey bay jeexee fa la barke ba nekk xayrul umoori xawaatimuha. Kon loola mat nay teel bu baax tey liggéey bi kenn rek ko yor muy borom muy sa Moussa, ndax bis fi mel nii bu mosaan a am mooy génn toog waxtaan ak mbooloo mi delloo leen ci yàlla ba xol yëpp sedd mu doog a jël kàddum du joxe kenn par kenn. Xare bu nekk borom koy jiite, bu dee amee mooy njëkk a dee, bu ndam amee mu bokk ak ñëpp. Kon liggéey bi kenn rek ko liggéey mooy sa Moussa, kon ñëpp ko war a sant gërëm ko. Am na ndam ci zahir, am na ndam ci baati. Kon nag dina baax lam ñu daan wax waxtu wuñ dajee ñu delluwaat ca, te mooy delloo jaam ci yàlla, ndax moom foofu la wëtuwoon. Mu baax lool ñu jàngat ay waxam, su boobaa dinañ xam moom mooy kan. Damay faral di wax ne bu ñu settantoroon ay kàddum dañ gis ne mosuñu dégg ku xam ne na muy waxee moom ngay waxee, te muy dégg koo xam ne ku am xel royuloo añaanoo da nga xam ne dëgg ngi nii. Kon nag kooku ku ñu war a sant la, waaye ku yàlla sant la, te ku yàlla sant yëpp dañ la sant. Li mu yëkkati nag lenn la, mu jaaxal jëpp, te mbooloo mii tey loolu moo leen fi dajale. Kaddu yi nag dañ koy njëkkee ci sant kilifa yi. Ma ngi ñëw ndax lu tax mooy Seydou Touba day wax ne waxtu wa tëggee yonent bi bàyyi saa ba ya sa takk matul. Sëñ Thierno wax na ko, mboolem ñi nga xam ne dañu sukkoon ci ronam jox ko seen bopp, ñooña ñu ngi leen di sant ci seen liggéey bu rafet ci turu sëriñ bi nag. Di leen gërëm itam ndax xam nañ liggéey nañ bu wér. Di leen ñaanal yàlla yokk seen maqaama, yokk seen mboolo, yokk seen daraja ci zahir ak ci baatim. Li nga xam nag moo ñu fi dajee mooy baatu la ilaha illallah. Te kat fu ak jullit dajee moo leen fa dajale. Waaye ci naka ci tudd ko ak xam ko ak gis ko, foofu nag fa la wute am. Cheikh Moussa dafa ko yoon wax ay kàddu yu xam ne moo jaxaloon addina, mu di ko wax ñu di ko daw di ko yóddi. Yóddoon lool, tubarankoon lool, waaye mu doon ko xam ne xam na fi ñu jëm te ñu mel ne ci yoon wa, moo tax mos a gestu, mos a yellu gannaaw. La ma ko da mooy gaa leen ma yóbbu leen ci yàlla fii la xëy bisu àllarba, daanam yëpp dajee fi liggéey ko ba wàcc. Mu waxtaan ak ñun mbooloo mi ne leen bis ni que tey laaj leen ma yàlla ma jox leen ko moo ma gën a ngeen liggéeyal ma. Yaakaar naa ne kuñ topp yaakaar la ci yàlla soo waxee loolu wàcc nga, waaye ban sëriñ ko mos a wax. Sa mbooloo topp la liggéeyal la ba wàcc nga ne waxtu ba kenn liggéeyal ma, waxtu ba kenn jox ma, waaye laaj leen ma yàlla ba xama leen yàlla wàcc ngeen. Loolu yaakaar naa ne ku am xel tey nit war nga xam ne kooku am na lu mu yëg. Sa noonu moo xaw kon noonu la ko defoon. Xëy na àgg naa ci yàlla ba man tey yóbbu jàmm. loolu nag ku coow ne àgg na yàpp fi nëbbu. Waaye damay wax ne boo gisee ñuy laaj moom ndax murid lam ndax tijaan lam ndax kaadi lam lan mooy téye ba mu doon waxee moo tax. gis nga dafa am lu xam ne waxtu woo cee waxee ci parti ngay wax. tariixa parti la kenn ku ne am na foo féetee am na koo gëm. waaye nag boo santee yàlla ban tariixa moo cee génn. moo tax Cheikh Moussa waxoon ne muy tëg tijaan ak xaajir ak katolik laa yemal ñëpp laa woo. ku ma jox sa bopp bay ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla ba nga àgg ci yàlla ba yëpp ko li la waxoon. te kon nag ci woote Serigne Touba su ko defee tegtal yi dafa leer. baatub laa ilaha illallah mbooleem santaane yàlla muy ponki lislaam juróom la. ponki yi mooy julli waxtu juróom or weeru koor joxe asaka aj makka tudd baat seede yi. waaye moo ne ponki yëpp dang leen matal moom ñeent ponk yi ba dolli ci dara. waaye bam des laa ilaha illallah julli juróom rek la. waxtu woo jullee julli juróom matal nga bu la neexoon nga yan ca doo ca dolli dara te yàlla nangul nalaw. waaye da nga koo ba def ba noppi wëlbati ko doolee ci ay nawaafil kon matal nga ba dolli nga dem ci weeru koor mu doon benn bis benn weer ci fukki weer ak ñaar. waaye da nga ko matal ba noppi dooleet ay koor yi gàtt nga kon matal nga ba dolli. nga dem ci asaka benn yoon la ci at mi boo amee nisaab ba nga génnee ko ma ne da nga ko génnee joxe ko ba mat waaye nga dooleet ci ay sarax kon matal nga ba dolli. nga dem ci aj makka muy benn yoon sa dund waaye nga dem ñëw ne maa ngi omra ji wala nga dem xaji waat loola nawaafil la kon def nga ko batal ko ba dolli waat. waaye bam des laa ilaha illallah moom rek ko dul mat. kon yëpp da nga ko matal ba dolli ca lu xam ne sa coobare la. waaye xoolal nag laa ilaha illallah moom ndax da nga ko mën a matal wala déet. waskurullaha qiyaman wa quwadan wala junubikum. su ngeen taxawee da leen ma tudd, su ngeen toogee da leen ma tudd, su ngeen tëddee da leen ma tudd. kon fan la yàlla bàyyi ci tudd ko. waskurullaha bukratan wa asira da leen ma tudd suba yi ak ngoon yi. ban subaak ban ngoon la bàyyi. waskurullaha sidran kasab tudd leen ma lu bari ban lim la la jox. kon gis nga ne baat boobu nag ni mu ko yàlla santee lotti nañ ci matal ko. moo tax nga dégg Serigne Touba na la amma dawaamu sikri waxu akbaru min kulli maa kaana morid yuksiru. dawaam la wax. dawaam mooy jëqoo ko te doo ko bàyyi. Serigne Touba nee na moo gën lépp lu ab murid di bari. ab murid nag mooy ki nam ci yàlla ak tariixa boo mën a nekk ci yàlla nga jël kooku moo tudd murid. Serigne Touba yow moo mu ne lépp lay bëril la ci gën mooy laa ilaha illallah. mu waxaat ne fa qultu man taraka zikrallah li zikri xayrihi fa qumrullahi. ku bàyyi baatub laa ilaha illallah Serigne Touba jëm ci tudd leneen lu dul moom nee na dof nga bu ne ci ay caaxaan. fa kayfa yansa aw yuqaafilul wara cireel la si xal ko wa sa war a nan ngay fàttee wala sàggal tudd yàlla mën a bind te def la ngay nit. Tegte ne wa annahu bidaatul wilaya wa tarkuhu niyaatul qawaayim, nee na mooy fondement wilaya waaye bàyyi ko mooy dayo beew. Kon baat boobu lam déwén na rek ñu xam ne nekk moom rek mooy yoon ba lu moom la sa Moussa yëkkati woote ko na. Kon moo tax ñuy lam-lam le dañu waroon a seet rek mandal ma ci saay waxuma baatin bi de waaye saay bi rek nañ ko xool. Bu fekkee ne da ngaa soxla yàlla nga ñëw ñu jox la baatu la ilaha illallah ne la dégg tudd subaan ngoon loolu doon na tegtal ne kon kii ci yàlla la di may jàmm toolu la sax mu daa joxe. Nga ñëwit mu lay waxtaanal ci yàlla waxul la boppam waxul la melokaanam waaye ci yàlla lay dem ak yow ba nga xëy ne àgg naa ci yàlla gis naa yàlla. Kon kii wax dëgg yàlla kuy lam-lam ne ci ay mbiram dara kon dëgg-dëgg seytaan yi moo muur sa kàddag waaye laa ilaha illallah ku ne xam ne seytaan am ci wàll wa ndax wa sëgnu seytaan yi bilaa xilaafi sigul illahi maani al muaafi dañ tubaa ne mooy jéngu seytaan yi su ko defee ne kon loolu ku xam ne gëm nga yàlla xam nga ne seytaan amu ci benn jër. Waaye nag yemuñ ci tudd ko waaye ci xam ko la ñu yow dama wax ne doomu aadama dafa am ñetti buntu yu xam ne dina jaar ci ñaar yi bu ko neexee bu ko naqadee. Waaye ñetteeli buntu ba nag bu ca jaarul ba duróom jeex yomal xiyaam du fa am dara. Buntu bu njàkk bi mooy sa buntu ak dina sa buntu ak dina mooy ndey ak bàyyi ñoo njàkk ci yow yar la dundal la wadd la ba nga koy am juróom-ñaari at yàlla war na ci ñoom muy àq ci ñoom ñu jël la yóbbu la ca daara ja nga war na jàng alquran ak sa diina ban sëriñ bu njàkk bi mooy ndey ak bàyyi. Waaye ñaareelu sëriñ bi nag sa way jur moo la ko utal mooy ki la jàngal alquran xamal na sa diina mu jël la yóbbu la ca nga jàngee fa alquran xamee fa sa diina mën a julli mën a woor lu la yàlla sant nga mën ko matal. Mu des nag ñetteelu butt bi daf mooy ñaat sa bunt ci yàlla bunt boobu nag mooy seeku mu rab bi bi lay jar tàggal la yóbbu la ci yàlla ba nga xam ko boobu nag moo am coow te nag coow lu yëpp ci aada lañ ko teg. Dama wax toujours ne mooy jur yi ak jàngkat yi lu bëree bëri ñu koy wax waaye ñu ngi sànq nit ñi ñu ngi wedd yàlla téyewuñu topp ndeeg bàyyi day yàlla du ko digal waaye digalu ñu lépp ñu jàmm ndeeg bàyyi. Te léeg nga nga dégg kat ci ñuy wedd ne bala sa neen sa bàyyi gërëm ne nga dem àjjana wax nañ dëgg de waaye na fekk ñu teg la teel yàlla gërëm na boo ko def ne gërëm nga dem àjjana waaye la diyeen leen ba seen concept bi ñu gërëm nga dem àjjana kon mu yomb. Dañ lay teg ci yoonu yàlla lëggéeyal leen jaamu yàlla parce que yàlla moo ñu ne laa taatu li mox loxin bi suqtil xaalit nit ki duñ ko topp ci li ko neex duñ nga bëgg ngërëmam te mu wuteg la yàlla bëgg kon topp gi dafa am yoon tal mooy ni ko yàlla waxee wax bu dallaaha wala tuti ko bii seam wa bil walidayn ihsaana jaamul yàlla te bul ko bokkaale kenn waaye rafetal jëm si ñaari woñ kon way jur yi dañoo rafetal jëm ci ñoom. Moo tax ma ne kon sa doole sa am-am ñoo ko moom jox leen doole ji loo ci mën lëggéeyal leen am-am bi jox leen ñoo ko moom war xol bi joxal yàlla nag moomu ñu ko de ndax yàlla la bind bindi leen moo la fi jëlee moo leen fi jëlee kon xol bi yàlla rek ko ko moom koo ci duwal ku dul yàlla tooñ nga sa bopp loolu sa Moussa doon bañ nag. loolu nag mooy taw yitte moom rek kay jaamu yàlla say julli say koor say asaka say naaf li mu bëri bëri bëri bëri bu ca taw yit nekkul yàlla bu ca benn soxla taw yit nag doo ko mën a mukk te xamoo sa borom. Moo tax nag loolee mooy coow li te damay wax ne ci gën a ñàkk xel mooy ci wax ne yàlla duñ ko gis duñ ko xam gannaaw buñ dee lañ koy xam loola nit bu amee xel di caddantal war naa xam ne loolu énormément la yàlla ne tayoo fii ci àdduna wax la ne nga xam ma njëkk nga may jaamu, wax la ne maa la gën a yëg sa bopp, wax la ne maa ngi ànd ak foo jël, nga ne doo ko xam ci gannaaw dee nga koy xam. Kon kan naa kon ki dee du mooy ki dekk, wala kon ñu ne leen ci àdduna fa ñu ko yemal xiyam. Kon dañuy xam ne fii la du fële, yemal xiyam fa yokk rek moo fa ne, waaye ca liggéey bi fii la nekk. Kon nag képp ko xam ne da ngi dund ci tariixa, parce que tariixa ndoolal la, wax naa ne boo yemoon ci fonk yi juróom mat na, waaye keroog ba nga jàppoon ne ci tariixa bu mu ci mën a doon lu ci wut mooy xam yàlla ak ci yàlla. Loolee nag tey na exemple ci ñi jitoon baat bii bi sëñ tubaab wax ne dafa wax ne wa kasfu naa asraaru laysiyani ku naa li kaw ni sëri yi baarin amir mbootum laa ilaha illallah duñ ko jot ci téere, parce que xam-xam ñett la. Xam-xam bi nga xam ne riwaaya la, diraaya la, innaaya la, bokkuñu. Xam-xamu riwaaya mën ko jàng ci téere yi, waaye xam-xam boobu leen damay wax ne xam-xam bu dee la, parce que lim lay wax tey bu ëllëgee moom la lay waxat, bu dee ni moom lay waxat. Téere booy jàng lam la wax bu ëllëgee moom lay waxat rek. Kon moo tax xam-xam la boo xam ne mënta dundal nit. Xam-xam maarifa nag xam-xam buy dund la. Borom li mu xam tey boo ëllëgee mu xam lu ko gën a kawe. Borom li mu yëg tey boo ëllëgee mu yëg lu ko. Moo tax Cheikh Moussa daan wax ne paa yi nan daan wàccee ci yéen noonu lay wàccee tey ci man. Alquran ba gis yàlla tey bii mu ngi wàcc. Tënk nañ ko nag ci ab téere, tënk ko ci libu saar, tënk ci li mu ay aayaat, wante yàlla ma doon wax tey la gën a wax. Ndax lasbaalu mustana ba mu jeex amul ci benn melo ci melo yàlla boo xam ne dañ ne melo yi doxatul. Comme nag doxatul duñ ko wax, melo yëpp a ñuy dox te yàlla mu tekkal lim la. Kon war nga xam noonu doon waxee dégg noonu lay waxee tey, waaye kan la yàlla lay waxat nag. Yàlla du ñëpp lay waxal. Saa yu nekk kàddu yàlla benn jaamu koy dégg, benn jaamu koy yëg, benn jaamu koy jotti jaamu yàlla. Kon moo tax ki ñu àndal yàlla doon wax ak moom, te daf ko liggéey nag sàkk ko ci yàlla. Ndax damay wax ni jaar na moom Cheikh Moussa ci yoon yoo xam ne kuñ ko rëdul na la jaar ci doo ci dem, ci tumaranke, ci jaar ci yàlla na ko góor ñi daan defee. Dëkk bii nga xam ne fi la dëkk moom dëkk bi ñi fi nekk ñëpp di ay taalibeem nekk na fi wéet fi lool, lu xam ne tege na juróom-ñaari at yoo xam ne moom kenn kese la. Du lekk, du naan, du lu mu sol, du dara, yiréy tilim tumaranke lool, te moom ñëpp nag. Waaye lu ko koy jar lool dafa am lu mu doon wut mooy àgg ci yàlla xam ko ak liggéey jaam yi ak rëbb mu leen bu ëllëgee. Def na ko ci këram gii toog na ba yiréy ba ko solaan day tilim ba mujj da koy beenaat beel ñu ne xamoon ko ràññu ko ci lool. Kon xam nga ne kon dëddu ak ni wesul loola di tiif di mar bay xam ne mbiskit ngay añee mbaa nga jékkee ko, te koo woon na ko joxoon ma nekk mu jox la ko, waaye dafa am lu ko gënal, dafa am lu ko doon jëndee te mooy ngërëmal yàlla. Dafa doon nit ko xam ne mosta sàkk lu dul ngërëmal yàlla. Benn gisagi fi xëy na taaw ci këram am lu muy séddale ku ne mu jox la ci mag na. Benn doom bàjjam ñaanal ko ne nga gudd fan mu ne ko baax na waaye am na lu ko gënal. Yal na warsa bi doole ko mu ne ko baax na waaye am na lu ko gënal. Lu mu koy ñaanal rek mu ne ko baax na waaye am na lu ko gënal. Mu ne ko lan moo la gënal, mu ne ko ngërëmal yàlla. Gis nga ko gërëmal yàlla rek ko ko taxoon a jóg te wane na ko nag. Nekkaloon fi moo leen jaami yàlla yi sàkku ni ngërëmal yàlla ci nit ñi ci deen dimbale dellu woon yàlla deen xecc li ci wàll wu mënti doon. Sàkku ni ngërëmal yàlla ba ci bale yi sax. Tooloon bu ko mosaan liggéey ñëpp daane seen tool yi danaan bàyyi leen tool picc lekk seen wàll. Kon bàyyi na xel sax njaraw yi waxtu wa mosaan ba ko moom lekk boo lekkee ba jog tuur ci suuf nga ne yaa ngi bane mu ne bàyyi nga bàyyi tuuti ganaar ñëw jël seen wàll. Kon bàyyiwoo naqal ganaar. Kon kuy bàyyi mala yi kon doomu aadama kon foo koy teg. Kon kooku mooy borom yërmande ci jaam ñi nag. Yërmande nag du lenn lu yërëm jaam yóbbu leen ci yàlla xetti leen fii ako njëmbóole gi. Gis nga lépp la Cheikh Moussa jàngale. Adduna bii fi ñuy jaar ba réussir ci adduna Cheikh Moussa wan nañu ko. Foog ni ñuy jaar ba am ngërëmal yàlla Cheikh Moussa desalul ñu dara. Ndax ku la xamal yàlla lu ci des yàlla la ko fi nekk. yàlla ba nga ne moom rek tafile kon war nga xam ëtt mooy lan, war nga xam alaxira mooy lan. Moo tax ma wax ne nit yàlla dafa nekk ci àddina day waxee alaxira. Su ko defee la mu wax xëy bu la lu neex a dégg, waaye bis dana jot nag la mu wax ne fàng ci bis ñu teg ci bët. Loola tey mooy mbooloo mii ci kenn nit la tàmbale woon. Mu ne ko wax ñu naan dox na, mu ne ko ñu naan jël la murid la yor. Ba mag yi murid yi xam ne xamoon nañ ko daan ko gane si di ñëw jël seen àddee bi ñu ko waxee ci gannaaw. Ku ci ñëwaan da nga ko naan naka yaram bi mun ne yaram de mu ngi fi, waaye sama feebar yàlla bu wér sama ndoof gi dinaa ko wàllu mu bari. Ku feebar nag dinaa ko nekk mu ne feebar yàlla bu wér, kon feebar yàqa naa mbé tuu ko teg ci ne sama ndoof gii nga ne damaa dox dinaa ko wàllu ñu bari. Aywa wàll wëyu nag tey moo ko wàll mbooloo mi tam tejef tey kenn ku nekk seen bu saa wàll na la ak ndoxoom. Waaye ndox la ko xam ne de kenn ku ne da ngay ñaan sa ndox doon lekku saa su ne daan na wax ne war ngeen xool nit dina dina ko jàpp ngay nekk ak moom ci benn lal ren ba déwén te du la ko wàll. Waaye ndox ko xam ne boo toogee moom benn weer mu wàll ndox ko la muy wax nga wax ko na mbel nga mel ko kon seet leen ndox googu leen man nay seet nag. Kon damay faral di wax toujours ne aarifiina billaay boo ko xoolee da nga naan mooy kii joomalaate parce que cheikh Moussa dafa joomal ñëpp. Joomal nit ñi yesul soppi nit ñi soppi nit ñi soppi ni seen wax ak seen jëfin ba ku leen gis xam ne soppee ko nañ. Gis nga xel yi ñuy wax tey li ñuy wax damay wax toujours ne yàlla dafa doon koo xam ne mag ñaa ci waroon jiitu ñu leen koy laaj. Waaye mag bu toogee bëggu ne jiitu ko ci yàlla di ko waxee yàlla du ko nangu li mooy coowli. Dan na la wax bu yàgg rek sax bu saa ngi nit wax yéen ay mag li waroon ngeen ñëw toog ci keppaaru wër ko bu ne ñëw taxaw seen gannaaw. Waaye dafa leen ko di dañ ko woon gannaaw dafa dox bu ne nag ñëw toog ci kanamam di déglu li muy wax di xool li muy wax ba mu tàbbal ko ci ñoom. Soo liggéey di nga ñëw bëgg a palaat ci kanamam fu ngeen bëgg a toog fekk ku ne toog fa ngeen ne dafa ñàkk tegin wala dafa ñàkk yar di dàq sa du dem te ñii la sax bu sa àndal. Ku ma sa wootee ci yàlla ñii nga àndal sala salaam ba mu wootee ñu ñàkk ja ñu ñàkk solo ña ñoo ko doon dal Quraysin mag ñi Quraysin de ak borom dara yeeyam ñoo ko daan tiim na ko ñii fekk yaa ngi toog ak ñoom duñ toog ak ñoom parce que duñ suñ ndox li. Waaye nekk képp ko moo sa wooteel yàlla ñu ñàkk soo di ñii ñoo ñuy belli ñooy yow ñooy sono parce que ñu lay déglu. Loolee nag kon moo ko daloon moo daloon it ma ngi nag. Kon nag loolee mooy li nga xam ne mooy kon ne bu gis yàlla tey bii xam-xam la fu mosa tey ndaw ñoo koy jël. Ndaw ñi nag xamuñu xalam amuñu daraja seen yiri xotteeku seen yuy tilim yi. Waaye damay wax ne sooy hut ku bëgg yàlla ba dajé bay fàll jàppal sa boobu soo ko romb doo gis ku bëgg yàlla de. Ki yàlla jëlal bàyyi ndeyam bàyyi bàyyam bàyyi liggéey bàyyi lépp topp nit di ko dawal bu dee bëccëg te boo ko laaj dama naan yàlla ka tax kooku kan moo gën a bëgg yàlla. Kon damay wax toujours ne am yàlla moo gën a yomb am lu dul yàlla. Ñu dawal na àddina sonal na àddina ku dee ak bëccëg xëy génn àddina taamu àddina. Waaye ku dawal yàlla te muy dëgg ñor di nga am yàlla. Yàlla nag foog mu nattu la ba xam li ngay wax wala li ngay jëf dëggu ni toxal wala waaye buy dëgg rek yàlla feeñu la. Gis nga xam-xamu maarifa xam-xam la boo xam ne nit a koy may boppam parce que ngëm la ci xol ngëm la ci xol ku ko amut sëriñ mën la ko def. Waaye ku am ngëm nga am pas-pas ba am jëf-jë alaa ku leen kenn mën la koo xaj parce que yàlla joxe boppam nag. Waaye foog nga jaar ci yoon wa nag moo tax Cheikh Moussa daanoon lu fu waay jëlee rek yaa ko fi indi wax na dëgg. Daroon doon nit ko xam ne du nëbbu nit moom Cheikh Moussa damay wax ne léppam dafa leer nañ ci zahir ak ci baatin du làqu nit du wurul nit du ko nëbb dëgg daf koy wan na ko maag yow ñoo ne képp yan ci yàlla la mu waxoon ne dama koy juddu ngeen koy juddu dama koy nekk néew ngeen koy nekk néew kon laaj leen ma yàlla. Kon kii sa na boppam de benn taale bi du ko poñe yomal xiyam xëyaat ne nañ ànd jaamu yàlla boo liggéey ma yàlla fay fay leen ñu bokk du gaañ leen. Kon waxul kenn ko toogal ma jaamu la yàlla waxul kenn ko suma la gërëmee nga dem àjjana dafa ne yàlla laa leen yoon fii ci àdduna laaj leen ma ko ma jox leen ko ku ma fekkul ci baatu laa ilaa bon yoon ma dara yoonu xiyam digul kenn dara. Dama wax ne sëriñ bu àndal na mu naan la góorgóorlu ci taale bi lu ma am nga am ca wóoru na la woon nga gis na la xamal nga xam parce que taale bi si xam-xam rek a fa jaar te lii nag moo daj àddina tey. Koo daan na wax ma sama laaj nit ñi seetloon nañ leen ñii jubal nañ tubaab ñi jubal ci waawoon ñi jubal njaasaan, kenn ku ne am na foo jubal dafa sàkku yàlla, yaakaar fa yàlla. Waaye lamb fa yàlla nag, yàlla wax ne toppante leen, topp boo gis ñett koy jur rek, am-am bi wala xam-xam bi wala warsa bi, dara jëm. Kon nag loolee fexal jot ca, su dee xam-xam nga topp jotal xam-xam ba, su dee warsa nga topp jotal warsa ba, su dee am man-man bi nga topp fexal ba man-man ba nga man ko. Daan na wax ne sëriñ ñett la, defee ko nii, waxee ko nii, xamee ko nii. Defee ko nii mooy métier mi, itam ngi yokku. Ki jógee këram xamul ci métier dara, dem ci ministre ba wala tailleur ba wala comme ci mën a dem xamul ci dara, nekk fa ay at day mujj man liggéey ba sàpp ak lim. Kon boobu ngi dox, nga jógee fi dem ca daara ya xamul ci alquran dara, di jàng di lay woon ba nga xëy mën a lire, ba xëy mën a bind, ba xëy mën a wax alquran, boobu koo dem ciow dara. Nga jógee fa demaat ci beneen sëriñ joxal ko sa bopp, mu jébbal ko sa bopp tar biyeel la, nga nekk ak moom di ko lëggéel ba mu ne gërëm naa ko moom du yóbbaale xam-xam. Boobu rek kapaat na moo tax Moussa waxoon ne oto yu ndaw yëpp a ngi dox ba mu des bu mag bi. Ñu ne ko yu ndaw yi moo nag mu ne yi jàngale alquran daara yaa ngi dolle ko, yi jàngale métier métier yaa ngi, waaye ñi xam ne yàlla nag loola moo doxul tey. Wax na nag ne loolu nag tey moo ma taxal jox pour dekkalaat ko yeesalaat ko. Kon yoon wi yeesalaat nag moo tax yoon murid yu tey sa Moussa ndam la ci. Li nga xam ne moo gën a nekk gàccee mooy ku taxaw ne murid du xam yàlla, ku ko waxal tooy nga Seydou Ba. Murid bu xamul yàlla lu mu war a xam, murid bu àggut yàlla lu mu war a fu mu war a àgg. Isil muridu laa yurid abada ci wa adda rabbi ay subada. Seydou Ba de murid mooy koo xam ne biir yàlla baa ko tax a jóg yow nga ne du ci àgg. Kon fu mu jëm, kon dañu xoolaat bu baax. Seydou Ba waxal ne dala ni yallaahu ala llahi bi laa taqrud wa muri taqabala. Yàlla tegtal na boppam, xamal na bopp te waruma, sama dund bi yàlla nangu na ko, nekk dund bu yàlla nangu ci xam yàlla dañ ko mën a nii. Dalan yàllaahu ala muhammadin wa xaarini muhammad bi samar. Yàlla tegtal na yont bi mu womat ma ba ne ma yàlla ngi nii. Jawatullaha bi kitaabi ilaa duxooli janna, dëkkaale naag yàlla. Man nga dëkk ak moom te loo ko xam mën na ne. Kon nag nañ xam ne Cheikh Moussa andi lu bees dafa ñëw yeesal, waaye bi fi ne ko rek la. Seydou Ba andi lu bees dafa ñëw yeesal, waaye bi fi ne ko rek la. Yoon yi benn yoon la, mooy siraat al mustaqim. Kenn amul si yoonu bopp, mooy yoonu laa ilaha illallah. Kenn moomu duñ ko def ci benn dëkk wala benn jëmm. Laa ilaha illallah dokul Touba, dokul Makka, dokul Njaasa, dokul benn dëkk. Baat la boo xam ne baatu yàlla, turu yàlla la, ñëpp ci bokk yam. Baat boobu nag ku ko yëkkati woo nga jaam yëpp la. Keroog ba ko Seydou Ba yëkkati ñëpp la woo, ak foo mën a nekk ak kuréel boo mën a bokk moo yor si jëm. Moo tax ma waxoon ne ku yàlla bind maa ngi yor si njëriñ, boo ko yëgee ak boo ko yëgu. Njëriñ la mu la yoral nag mooy loo xam ne boo ko jotee mooy sa paas ci àjjana. Kon nag jël si ko, ku ko def ku ne dee da nga xam ne jëlee nga si dara. Moo tax may wax ne xanaa ñi xamul waaye xaarif ne bilaay bu yëg yàlla moom boo nañ tukki sa moom doo ko defarwaat. Waaw ku yëg yàlla bu ñu suba la ne tukki yow sa yoon nekku ci tukki tey tukki waaye yow. Parce que xam nga ni yàlla rek la du gënal. Loolee nag moo tax kon Cheikh Moussa dafa dalal xel yi. Moo tax lam daan wax ne mënumaa yokk fan, mënumaa yokk warsak daan na ko wax. Fekk benn waaye ko kor waxut. Mu ne ko du ma sëriñ buy bind xaatim, du ma sëriñ buy gas ren, du ma sëriñ buy defi tugur, du ma sëriñ buy tàllal xoñ koy ñaanal di ñaan. Sëriñ naa boo xam ne ku ma jox sa bopp ay mënu ko daan yokk ca yàlla ba nga yëg ko. Mu ne ko loolaa ma tax a jox. Kon nag wane na boppam. Su ko defee nag kon loolee mooy li ko tax a jóg yóbbu na ci yàlla ba nga yëg ko, kooku mooy sëriñ. Mu doon ko xam ne su fekkoon ne liggéey nañ xel yi bu baax, xool doxalinam ci saayir jàgg na ne lépp ci aj na. Ñaqam la daan dundee, bay noor, bay nawet, te lépp lu mu nekkee doo ko daan jox yi. Mag ñi dañ daan wax ne lu nekk ci ñu ko doo bëgg alal, doo bëgg daraja, doo bëgg nangam, waaye ku bëgg alal da koy dajale. te moom lu mu nekkee jox ko jaamu yàlla moo sa denc dara. Kon bu ko doon wut da koy dajale. Bu ko doo bëgg dara su bëggoon dara yàlla sax day bu ko lépp. waaye nit da ngay ànd ak nit sax di taale be mu jébul ci moom mu tar ba mu àgg ci yàlla nga ànd ak moom mu ne ko dama ànd ak diw. topp ko lu mu la sant maa la ko sant lëggéeyal ko loo am jox ko su bëggoon dara du ko def. kon kii lépp luñ ko jiñ ci lul bëgg yàlla ak xetri jaam ñi ñoo ko wax rek waaye nekku ci moom. kon nag moom set na fii ak fa jëm bu ëllëgee. mu def nag ñun mooy ñu war a góorgóorlu tey ñu nga ca nag war a xam ne mbooloo mii tey ak lii sax Moussa jox ñu ku koy yëg ku ne amul koy ñee ceeb na ak yowal yàlla. dafa ne sëriñ benn rek la. Donc bu mu noppee coota mat ko rek doyal nga mat na. Kenn ku mën man ko koo xormaal man koo teral waaye sëriñ moom bu noppee coow benn rek la. Dana jox nañu exemple bu leer képp ku xam ne ñëw nga ci man jaar ci yoon wa ba ma noppi ci yow def yow li may def yow sëriñ sangoo wëral laajteel tëstul boo gisee sëriñ bu yor li gën li ma la jox saa ni li ma jox ci ànd ak moom kon gàddu ñu di li ma leen jox jàpp leen ko ak naa ngoog sëriñ saa wër leen sëriñ bu ngeen dégg dem leen ca seen lam yor su ngeen gisee lam yor moo gën li ma leen jox saa ni leen li ma jox ci ànd ak moom waaye mosuñu ko gis de amul benn sëriñ boo xam ne toog sa keppaar nga dégg nga wax mbaa ñu gis nga jëf ba ñee la ba tax ñu jar ñu saa di ñor mosuñu ko gis de gëmuñ ne am na parce que man tam yàlla kenn rek la day xam yàlla du ñaar yàlla duñ ko xam ñaar yoon keroog ba nga xamee sa borom keroog la mat la ca des yëpp orma la boo xam ne ku nekk mën koo seqal moom nag ak sëriñ boo dégg warmaalal màggalal waaye la nga yor moom rek la benn taale bi bu àgg ci yàlla daf daan wax ne salaw salaw bu feñaatoon jamono taxuma koo jox danaa ko siyaari ji de danaa ko ndokki de waaye xam naa taxuma koo jox man ndax la mën di fekk na ma yokk ba noppi wax na dëgg di la mën di fekk na ma yokk la mën di mooy lan mooy taw si dul illahia kuñ fekk nga yor ko la nga yor moom la moo tax ci bouta lii ma leen jox la moom la doaat bi rek la du leneen jàpp leen ko fokk la bi xëy bu daloo moom rek koy jàllee jàll kon nag loolee la tàllal jaam ñi te loolu lañ jëg ci moom moo tax duñ ko mën a yebale kenn parce que moom lañ doon wut am nañ ko te kuñ mën a tukki coroon li mu jox rek fekkee fekk nañ ko yow fu ne am lu am nañu ko ba noppi buñ ko fekk am nañu ko ba noppi te duñ ko am ñaar doon kon nag ñu war ko sant war ko gërëm war a it nag delluwaat ci jobootam nit day am adresse damay wax ni bépp sëriñ tey ci ñun kon nag seytaane bi nëbbu leen daaw yaa ngi leen di nax kon nag ñun tey nga leen nëbbu sax bu saa yaa ngi leen di nax nit day am adresse xam-xam fuñ ko mën a waxee ku la xool xam ne jógee wut yow kon nag war nañu wax fam jógee de sax Moussa Thiara jógee fu xam yàlla toll tey ak fu mën a toll ci adduna bii tey buñ ko toppee topp ko Cheikh Moussa Lay kon nañ wane koo kan suñ fa jógee ne kenn ku ne kës nga gëma kës nga nga ànd ak moom waaye bu ñëwee nit sax benn jëmm muy sax moom rek du kenen nag moom rek la lu fi yëngu moom la lu fi am moom la ku doon dara moo la def dara te ba tey nag tey li fi gën a ne doo ko fi de kon njobootam njee ko fi toogal war nañoo xam fan mooy daaru war nañoo xam kan moo toogal Cheikh Moussa ñu xàmmi leen jox leen suñu bopp ndax loolu mooy dëgëral suñu barasement ci yàlla ku dog sa dinete ñoom la dog sa dinete yàlla yàlla doo bëgg nit ko am ngor doo bëgg nit koy matal kolëre doo bëgg nit koy sàmm ngor gi wa aw fa bil aadi ina aada kaana mas oo lang Cheikh Moussa ñoo ko yoral bor buñ ko mënta fay kon nag nañ góor góorlu ci bot boobu leen te fay ko mooy fay sa bopp rek ndax loo ko jéem a fay bot ba day delluwaat ci yow rek kon nag kii fay ko yomb na te du dara lu dul wane ko rek fuñ mën a dem lu mu sori sori sori suñ addina booy daaw fuñ mën a dem lu sori suñ sori suñ kilo booy alay ceebaa si du keneen lii nag mooy tegu ci yoon gis nga nit bu dee Serigne Touba la bu dee yoon ci ba ñoom ñëpp kenn ku ne dëgg la bëgg nit ku tegu ci yoon la bëgg nit ku jub la bëgg Serigne Touba bëggul mukk ku tey gi sax Moussa ne Serigne Touba amoo ngor sax Moussa jox la ba nga am nga ne Serigne Touba la Serigne Touba neexut ko bëggu ko doo bëggul nga jaar ci yoon parce que xam na ko kon nañ joxañ sa Moussa mu joxañ Serigne Touba Serigne Touba joxañ yoon te mooy yoon bi waaye bëgg a jéegi sa ba joxañ Serigne Touba ngor du ngor xamuñ Serigne Touba gisuñu ko kon kiñ gis la moom la nañ ko joxañ lim ñu woon moom la nañ ci jàpp comme leneen ba joxañ Serigne Touba la moom waaye ñun moom nañ ñoo joxañ sëriñ boobu rek lañ gëm moom lañ doyloo tey këllëg te njobootam ngaal fekk njobootam yi nekk ci kaw suuf duñu am beneen sëriñ te njoboot duñ fi jógee duñ fi jógee kon nag yoon waa ngóog nii la ko Serigne Touba bëggee nii la ko yoon ci bëggee te lii mooy ngor te ku am xel xam ko lim la joxal sëriñ boo sukk ci loon na ko jox naa soo ko Cheikh Moussa def li mu jox coow xam nga ne ndax nga sëriñ boobu nekk waa taalibe Cheikh Moussa comme ne yow laa gëm yow laa toog te gannaaw bu Cheikh Moussa noppi ci moom nax na la dafa am toll ci yow rek waaye du xam-xam de xëy na dara yàlla wala am-am la wala leneen la waaye du yàlla de fekk na mu làq yàlla ba noppi kon comme ne yow laa gëm yow laa yaakaar te gannaaw bu yéegee yàlla nax na la dafa mu wut ci yow rek su ko amee rek bala waaye nag da koy jaw la ngay wut ci moom li nga yor ko gën kon li nga yor ko gën nag loo koy topp rek loo koy dawale loo koy waxee du xam ne nekkul ci yow jaru ko wax ko dëgg gi rek am nga dunaal waral ormal ku la neex am nga dunaal màggal ku la neex am nga dunaal sekk ngor ku la neex waaye nag dëgg gi moom fu ko jëlee doxañ ko mooy dëgg sa mooy sa Moussa rek du keneen. liggéey moom rek ko attan du keneen, moom rek ko liggéey du keneen. Juróom-ñaari at tumaraange amul kenn ci ñu ko ko def. Di xiif di mar di tumaraange te yàlla rek tax. Te ba mu ko amee indiwul waa ànd liggéeyloowul la. Maa ngi dégg sax ñu naan ku bàyyi sa wayjur di liggéeyal nit di sax ngërëmam boo dee dem safara. Ku ko wax dee jot di nga yàlla. Te loolu kat aywa te loolu dafa leer. Cheikh Moussa liggéeyul kenn. Am na ay xale yu bàyyi ko dàgg dugg na ndaw suba teel ñëw ak seen i leer ne ko ca tool ba lañ jëm mën nañ delluwaat leen. Bu ne amul xëy bu ne ngont la am dee leen seen tool yi bàyyi ba wàcc fa la ngeen moom te ngont ko su leen ma ko joxee doy na ci liggéeyul loolu doom jàmm. Ku mosa la ñëw jël sa doom daf ne bu fi yendoo moom la neex bu faraane moom la fii taaj ma fi kenn ku fi taaj yoo fi taaj sa bopp ci liggéeyloo kenn. Te doomu jàngu tum liggéeyloo defal la lu sa ndey bàyyi mën ta defal ci saa yi laa wax ba baatin ba de saa bi rek mbooleen ñu ko toppan kenn ku ne ba nga fiy jógee ñii takkal leen soxna defal leen ay tiraanga ba jël seen kër wala lam leen rafetal la ci baatin. Kon kii wax dëgg yàlla kum liggéeyloo te kat yow ma koy wax yaa ngi ci ñu samp seen i daara téeméeri nekk fa yoo xam ne dañ fay xëy dañ fay gott ay doomu jàmbur leen di duñ seen doom di ñeen foo leen cañ yow ndax loolu Cheikh Moussa def na ko. Daara joo dem doo fekk sëñ ba doomam doo ko ci fekk doomi jàmbu rek ka fa ne ñoom ngay xëy loolu ñoom ngay gott loolu ñoom ngay lëggaloo te buñ fay ba ko tàll ko tëf rek gërëm naa la delluwaat leen nga dellu tubaraange duñu bàle dara du kooku dee du Cheikh Moussa moom. Kon kii ku wax ci moom dara xanaa ñàkk a xam ak kañaan wala ñàkk a xam rek moom la waaye moom amul lu ko ni mën a joxe set na wecc zahir set na ci baati. Kon nag sant ko gërëm ko tey delloo ay njobootam suñu taalibe di ko yeesal te loolu dikkaat suñu bopp zahir ci baati bi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.